राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 22 जनवरी 2003 को प्रातः लगभग 5 बजे गीता मोचन आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम परमात्मा मेरे हैं, अपने हैं, इतना और मान दो परमात्मा। बहुत सीधी सरल बात भी परमात्मा अपन ऐसे चुपुर मान ले उसको करना कुछ नहीं है। साधन करना है वो करते रहो, वो करने से न करने की शक्ति प्राप्त होती है। फिर कुछ न करे एक मार्मिक बात है, कही हुई है कही फिर कहते हैं। सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक ये मान ले कि परमात्मा सब जगह है और वे परमात्मा मेरे अपने हैं। अब ये कहाँ है जहाँ आप अपने को मानते हैं वहाँ ये कहाँ है परमात्मा कि जहाँ अपने को आप मानते हैं वहाँ परमात्मा है। पूरे से पूरे परमात्मा है। वास्तव में मैं नहीं हूँ, परमात्मा ही है। मैं शब्द है ये अपरा प्रकृति का है, आप परा प्रकृति है और परा प्रकृति के मालम अपरा परा लोग मालक परमात्मा है। तो ये अहम है ये अपरा का है नीचे का, इसको अहम को पकड़ा तो जन्म न होता है और अहम को न पकड़े परमात्मा को पकड़े। परमात्मा ही है, मैं नहीं है, मैं नहीं है, परमात्मा ही है। ये माना हुआ मैं है, मैं किसका नाम है कि जिसमें भोगों की इच्छा भी है मुक्ति की इच्छा भी है, ये दो इच्छाएं मिलती है उसको मैं कहते हैं। भोगों की इच्छा मिट जाती है, परमात्मा की इच्छा पूरी हो जाती है तो मैं मिट जाता है। भोगों की इच्छा तो साधन मिट गई और स्वरूप की प्राप्ति हो गई तो फिर मैं नहीं रहा, भगवान ही रहे। मैं हूं इस जगह, परमात्मा ही रहे, क्योंकि भोगों की इच्छा एक अंश है, एक अंश है परमात्मा की इच्छा। परमात्मा की इच्छा पूरी हो गई, भोगों की इच्छा मिट गई। एक परमात्मा ही रहेगा। ये सार बात है एकदम दृढ़ता से स्वीकार कर लेना, सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक ये स्वीकार करना है। स्वीकार अंगीकार अपने को मान ले, क्योंकि परमात्मा सबके माँ बाप है तो ये जानने में नहीं आते। जानना बुद्धि तुच्छ है, वो बुद्धि के अंतर्गत नहीं आते। बुद्धि जान सकती है कहे परमात्मा, परंतु बुद्धि के अंतर्गत नहीं आते। इस बात से बुद्धि के भीतर रहता हो ये नहीं होगा। जैसे पहले भी कहा है, माँ बाप को केवल मानते हैं, पिता को भी जानते नहीं, माँ को भी जानते नहीं है, मानते हैं। वो माना जानने से कमजोर नहीं है, उसमें बल की जाए मेरा है। अगर माँ बाप नहीं तो मैं कहाँ से आया। इस वक्त माँ बाप है उनका मैं हूं। तो ये दृढ़ प्रमाण है पास में, मैं हूं तो परमात्मा है, नहीं तो मैं कहाँ से आया। तो मैं बना अभिमान रही तो मैं बनूंगा। एक अभिमान होता है, एक मैं होता है। नम्भो दर्पो अभिमान से क्रोध पार्श्वे आदि संपत्ति है। अभिमान नहीं है, अभिमान शून्य में, अभिमान रहित। व्यवहार करने के लिए मैं तो यह व्यवहार के लिए, वास्तव में अभिमान नहीं है। ये अहंकार शुद्ध पुरुषों में भी होता है, जीवन मुक्त में भी होता है। मैं हूं तो है यह, पर तो ये केवल व्यवहार के लिए। तो अभिमान रहित मैं हूं, एक अहम अभिमान होता है। दम्भो दर्पो अभिमान से क्रोध, तो दर्प होता है घमंड, पदार्थों को लेकर। वो दर्प नहीं है, दर्प रहित है। अभिमान में भी कोई चीज लेकर नहीं, अभिमान रहित केवल व्यवहार के लिए। जैसे कलम को उठा हुए केवल लिखने के लिए, लिख लिया छूट, ऐसे व्यवहार के लिए हम किया और व्यवहार पूरा हुआ। लेकिन लिया तो कर्म छोड़ दे, कर्म फिर कर्म क्या करे, नहीं कर्म छोड़ तो अहंकार नहीं थे। मेरे ममो नहीं अहंकार, ममता भी नहीं अहंकार भी नहीं, ऐसा ब्रह्म स्थिति। ये ब्रह्म की स्थिति है, इतने मेरे ममो मेरे अहंकार हुआ ऐसा ब्रह्म स्थिति। सब दुनिया सब सब दुनिया हो गया, निर्मम और निरहंकार ऐसा ब्रह्म स्थिति। पार्थ इसको प्राप्त मोहित नहीं होता, अंधकार में भी हो जाए तो निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। अभी मांग रहे तुमने गतम मोहाय प्राग जाते बोधे मनुष्या पहले बोध है अरे बोध होने पर जो मैं है वो मैं मानने वाला नहीं त्योर व्यवहार है उस बोध में भक्ति पैदा होती है भक्ति तम श्रीकृतम देतम भक्ति के लिए तो ये भक्ति के बाद शुद्ध अमृत अभी मांग रहे थे सो अद्वैत आदि भी सुंदर हम अद्वैत बोध होता उससे भी सुंदर है द्वैतम मोहाय बोधात् प्राक् बोध से पहले जो अहम होता है वो मोह के लिए होता है जाते बोध है तो मनीषया बोध हो जाए ज्ञान हो जाए उसके बाद में है वो बोध भक्ति होती है भक्ति मुक्ति मुक्ति शताधिक सौगुनियादी मुक्ति होती है उसमें वर्तमान प्रेम होता है कभी बोध में मैंपन होता है कभी मैंपन नहीं होता मैंपन नहीं होता तो भगवान ही होते क्यों परमात्मा परमात्मा मैं है ही नहीं अरे कभी भक्ति का रस लेने के लिए मैंपन हो जाए तो भक्ति का रस लेने के लिए मैंपन हुआ तो भगवान की प्राप्ति की इच्छा होती अरे वो नहीं होकर केवल भगवान का चिंतन करे भगवान ही रह जाए अरे द्वैत अद्वैत अद्वैत द्वैत द्वैत अद्वैत होता है यह है वर्धमान प्रेम यह सब वर्धमान प्रेम हो जाए जाते बोधे मनीषया वर्धमान प्रेम ऐसा बर्द पाए प्रेम है जाते बोधे मनीषया भक्तार्थम स्वीकृतम द्वैतम भक्ति के लिए स्वीकार द्वैत हुआ तो द्वैत पहले है वो मोह है ध्यान से मोह ने सोया नष्ट मोह स्मृति लगता भगवान ने कहा गीता सुनेंगे और गीता सुनने से मोह नष्ट होगा नहीं तो मोह नष्ट हो गया गीता ही पढ़ता है ऐसे नहीं तत्पश्चात अब सीता उसमें गत संदेह अब संदेह रहते हो कैसे हो सकते जो आप कहोगे युद्ध करने में ना कहा था पहले अब कहते हैं आप जो को जो करूं कैसे वचनम तब तब वचनम कैसे आप वो युद्ध वो नहीं करेंगे युद्ध करो युद्ध करेंगे मैं का साथ में अभिमान नहीं और आग्रह नहीं कोई भी अभिमान आग्रह छूट गया कोई आग्रह नहीं ऐसा शुद्ध वो प्रेम है आग्रह नहीं इस बार से युद्ध को करिष्य ये नहीं कहा कर से वजन होता हुआ नष्ट वो नष्ट नहीं आता तो भी अभिमान रहता है वो होते ही नष्ट स्मृति लगता माँ नष्ट होते ही स्मृति मिल गई अपने स्वरूप की स्मृति हो गई, मैं भगवान का आदर्श की स्मृति हो गई तो भक्ति हो गई, हमारे ज्ञान हो गया भगवान मेरे भक्ति हो गई, स्मृति आ गई हो मैं तो भगवान हूँ। पहले पता नहीं है मैं कौन हूँ, भगवान का हूँ, भगवान शुभ और ज्ञान के स्मृति मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ। तत्प्रसादात एक बोध हुआ, अरे स्मृति आई आपकी कृपा से, भगवान की कृपा से बोध हो रहा, अब अगर संदेह, अब कोई संदेह नहीं रहा तो कर शिव संता, मेरा कोई आग्रह नहीं, कोई युद्ध करने का न करने का, कर शिव संता आप कहो जैसे करूँ भगवान, मेरा करना नहीं रहा, ये बात है, सीधी बात है। स्मृति ने कहा ये मोह के कारण विस्मृति हो गई, स्वरूप तो ऐसा वैसा ही है, अब ये स्वरूप वैसा ही है, वो भी अलग हो, पहले भी अलग हो, न सुनोस्मृति लगता तत्प्रसाद ये आप कृपा से हुआ, अब सुन आप जो कहो सो करूंगा, अरे शिव सुनता हुआ आप जैसे कहोगा वैसे पूर्ण हो गया, संसार तो नष्ट होने वाला स्मृति तत्व शब्द आदमी आ चुका संदेह, अब संदेह आग्रह भी नहीं, संदेह भी नहीं, अपना आग्रह नहीं, कई सेवा तो संदेह और आग्रह भी हम दोनों मिट गए, तो बचन कर आप जो कहोगे शो करूंगा, ये वास्तव में जीव की स्थिति है, शून्य से बहुत दर्शो देश में दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर ले कि मोह नष्ट हो गया, मैं भगवान का साक्षात अंश स्मृति लब्ध ये भक्ति के लिए देत हुआ, नहीं तो मैं ब्रह्म में स्थिति होगी, निर्गुण में निर्गुण में स्थिति होना, ब्रह्म में स्थिति होना है, स्थिति होना है वो भक्ति के लिए, उस समय द्वैत होता है भक्त्यर्थम स्वीकृतम भक्तम अद्वैत आदि सुंदरम, पार्थात्म अद्वैत परमात्म अद्वैत है, अद्वैत है भगतेतम है कल्पितम द्वैत वो कल्पित स्वीकृत द्वैत अद्वैत है, भक्ति के लिए द्वेश है वो मूर्ति से विषय मादृशी यदि भक्ति सात सातु मुक्त शताधिक मूर्ति सौ मंगते से अधिक है वो प्रेम है, क्यों बोध है और मैं भगवान हूँ, भगवान मेरे एक बोध नहीं दो है, ये अभिन्न है भगवान के साथ। अभिन्न में ये अद्वैत हुआ, अभिन्न में अभिन्न, अद्वैत हो गया, भिन्नता मिट गई। वो भिन्नता नहीं मिटेगी तो ज्ञान रहता है। सूक्ष्म सूक्ष्म अहंकार रहता है तो भिन्नता आती है। प्रेम भगत जड़ बिन्न गुराई, आभ्यंतर मल जब होने जाए। प्रेम भक्ति जड़ इस जड़ से भीतर की मिलना मिलती है, भीतर जो अहंकार का संस्कार है। प्रेम भक्ति, प्रेम भक्ति जड़ मिल रघु भाई, आभ्यंतर मल जब होने जाए। जहां भगवान से प्रेम हुआ, भगवान में प्रेम होते भगवत स्वरूप हो गया, क्योंकि मनोविंश भगवान का ही अंश है। भगवान हो गया प्रेम, प्रेम होते भगवान साथ आते। अब भक्ति एकदम स्वीकृत नहीं था, अब भक्ति है बोध के बाद में भक्ति है। भक्ति है तो भक्ति करने के लिए बोध बंधा है। बोध से पहले हम है वो बांधने वाला है, ये बांधने वाला नहीं है, मतभेद करता है और भगवान में प्रेम हो जाता है। तादृशी यदि भक्ति सात सातु मुक्ति सता देगा, सब मुक्ति से भगवान का मेरे भगवान है। प्रेम खुद चिंत या खुदे बदलते लोग अलग बदलता है, हसते करते हसते करते मन भगते तो भूल बनाते संसार को मित्र देता है। बोध के बाद में भगते प्रेम करने हरण करने वाले वायुदा वाक्य युदा देवता ये सत्य अर्थे क्वचित विलज उदगा नित्य थे मद भगत युद्ध भूलू पुराते येवते नाम गुणात् परम हृदय वाला गुणात् परम सो अहम वही हूँ स्व पदार्थ पुराते लोग जैसे सूर्य जाता प्रकाश हो जाता है वो जहां जाता है वहां भक्ति से भगवती महाराज जा रहे वन में तो सियाराम सियाराम सियाराम कहते हैं। अब भगवती मूर्त हो गए तो कहते राम सियाराम सिया सियाराम सियाराम सियाराम कहते थे। अब कहते राम सिया राम सिया ऐसे तैयारी करेंगे पहले भी पहले लक्ष्मी नारायण सीताराम राधे श्याम माँ का नाम पहले रहता है। अरे प्रेम मस्त हो गए कहते राम श्री राम श्री अनुराग। ऐसे वर्षित कर रहे हैं ये भक्ति बोध के बाद न होती प्रेम लक्षणा भक्ति साधन भक्ति नौता भक्ति स्मरण पाद सेवनम अर्थम बंधनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम ये नौता भक्ति ये भक्तिया संजातया भक्तिया बृहत्तर काम तुम ये भक्ति से पैदा होती भक्ति वो प्रेम लक्षण भक्ति मस्त हो जाता है। पहले भी होती है भक्ति ज्ञान से पहले फिर बोध हो जाता है। अरे बोध होना ही वो भक्ति है तुम करना ही क्या है बस नाम भक्ति भगवान का भगवान है यही भक्ति भक्तिया तो सिद्धि केवल भक्तिया तो सिद्ध केवल भक्ति प्रेमाद हुआ भगवान को भक्ति प्यारी है भक्ति है भगवान में दृढ़ हो जाते हैं प्रेम के भूखे भगवान भी है भक्ति भाव के भूखे भगवान कारण के ये प्रेम है ना ये भूख है दो तरह की भूख है संसार की भूख है दो कभी होती है इधर तो पेट भर जाता है यदि वस्तु नष्ट हो जाती है उधर नष्ट होता है पेट भरता नहीं पेट तो भरता नहीं होता नहीं न तो पदार्थ घूरते हैं न पेट भरता है दिने दिने नमो नमो नमावि नमस्म धवी धवी आज अनुप बने मिल सभी आज अनुप बने आज अनुप बने भगवान की कृपा से होती है ये उद्योग साध्य नहीं है ये भक्ति कृपा साध्य है भगवान की कृपा से मिलती है इसमें पूर्ण हो जाता है सूक्ष्म अंधकार भी नहीं रहता वो ज्ञान में रहता है वो मत भेद होता है द्वैत द्वैत विशाल द्वैत शुद्धा द्वैत दूता द्वैत भेदा भेद पांच प्रकार होता है मस्त हो जाते ऐसी भक्ति भगवान एक नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।